یادم نمی رود در دانشگاه زاهدان چندین سال قبل، بیش از 14-15 سال قبل، بحثی داشتم. عده‌ای از دانشجویان شیعه، عده‌ای سنی، جمعی از عالمان اهل سنت هم در جلسه شرکت داشتند. بعد از جلسه یکی از عالمان اهل سنت پا شد و این اعتراض رو به بنده کرد که شما به معاویه که جزء صحابی پیغمبر است جسارت کردی و شأن صحابی پیغمبر رو رعایت نکردی، چطور میتونی مبلغ دین و اسلام باشی؟ گفتم اجازه میدید یک سوال بکنم از شما؟ میپرسم بین علی ابن ابی طالب و معاویه جنگ در گرفت یا نه؟ آیا در این جنگ حق با علی ابن ابی طالب بود یا با معاویه؟ اگر حق با علی ابن ابی طالب بود، پس من حق دارم به معاویه اعتراض کنم. اگر حق با معاویه است، زمانی علی ابن ابی طالب با معاویه جنگ داشت که از نظر شمای عالم سنی هم خلیفه چهارم بود و در مقابل خلیفه کسی حق ندارد بیستد. و اگر بر فرض بگویید حق با معاویه بوده است و علی مقصر، پس علی که از اصحاب پیغمبر است مقصر است، چطور می شود من دو تن از که هر دو را صحابی پیغمبر می دانید و بینشون اختلاف در حد وقوع جنگ است هر دو را بپذیرم؟ تنها جوابی که داد این بود، اینا ربطی به ما نداره، ما فقط باید بگیم همشون خوبن، که دانشجوها زدن زیر خنده. مثلا یه نمونه هایی رو عالمان اهل سنت بهش اشاره میکنن، مثل سوره آل عمران آیه 110. خوب این آیت بفرمایید، این عیناً تو همین کتابایی که براتون اسم بردم از جمله دلائلی که برای اثبات این نظریات میارن. مثلا به اینجور آیات هم اشاره میکنن، آیه را همه تون حفظید، توجه هم دارید، من تعمدن از روی قرآن کریم میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 110 سوره آل عمران: کنتم خیر امت اخرجت للناس. میگه قرآن گفته کنتم شماها، یعنی شما ملت مسلمان، خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتها هستید که در میان انسانها پدیدار گشته اید. خب پس شما وقتی بهترین امتها هستید، شما چطور انتقاد میکنید به اصحاب پیغمبر؟ ای وای، اولا این کنتم فقط مال مردم زمان صدر اسلام است یا کنتم؟ حالا ادامهش رو میخونم آیه چی میگه. شما اگر این تیکه آیه رو گرفتی، میخوای شاهد بیاری آیه رو؟ مگر این کنتم خطاب به همه مسلمان ها نیست؟ پس همه مسلمان ها از صدر اسلام تا حالا بلا استثناء عادل هم. پس ما هیچ وقت در دنیای اسلام حق محاکمه یک مسلمان رو نداریم. تازه ادامه آیه داره مشخص میکنه: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شماهایی که امر معروف میکنید، شماهایی که نهی از منکر میکنید، شماهایی که مؤمن به الله هستید، یعنی شما با توجه به این ضابطه های اسلامی بهترینید. ولی اگر این ضابطه ها نباشه، کجا قرآن کریم گفته قد افلح المسلمون؟ مگه نفرمود قد افلح المؤمنون؟ ملاک ایمان رستگاری. ممکنه عده مسلمون باشن مؤمن نباشن، وقتی مؤمن نباشن این شرایط دیگه برای اونها ایجاد نمیشه. آیه 101 دقت بفرمایید: و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. قرآن داره میگه و ممن حولکم من الاعراب، همین عربایی که دور و بر تو جمع شده، ای پیغمبر، منافقون، تو اینا منافقای هستن. و من اهل المدینه، از مردم مدینه، نمیگه همه، من از مردم مدینه، مردوا علی النفاق، یه کسانی هستن که اینها منافق شدن، اینا از حق برگشتن. از که من فقط اشاره میکنم، اگه بنا بشه مفصل بگم باید آیات مبسوط تو این زمینه با هم بحث کنیم. شما چطور با توجه به این تیپ آیات میگید که در قرآن گفته هر کی صحابه پیغمبر باشه حالا اجازه بدید من از صحیح بخاری روایتم بخونم. یه صحیح بخاری که بهار الانوار علامه مجلسی نیست که بگید شیعه نوشتن، آخوند شیعه تنظیم کرده که. در صحیح بخاری جلد 8 باب فلعوز و جلد 9 باب الفتن حدیث شماره 1 اسماء بنت ابی بکر میگه قال النبی انی علی الحوض حتی انظر من یرد منکم فسیؤخذ الناس دونی. من فردای قیامت در کنار حوض کوثر واستادم، میبینم یه عده ای رو میارن و اینها رو میگیرن، بعضی از این انسانها رو که اینا با من نیستن، اینا از من جدا شدن. فاقول یا رب منی و من امتی. صحیح بخاری عزیز من، من میگم پروردگارا اینا از منن، از امت منن. فیغال گفته میشود هل شعرت ما عملو بعدک، میدونی بعد از تو اینا چه کردن؟ اینا از تو هم؟ دقت کنید صحیح بخاری می نویسد.